Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif gecesinde sizinle buluşmayı bana nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum. Buluşmamızın, bu beraberliğimizin sizler için de, benim için de Allah'tan sevap kazanacağımız bir amel olarak kabul buyurulmasını niyaz ediyorum. Sizinle buluştuğum için çok mutluyum. Hepinizi büyük bir muhabbet içerisinde yıllarca bir arada bulunmuş bir kardeşlik duygusu içerisinde gördüm. Çok mutlu oldum. Dilerim Allah bu mutluluğumuzu cennetine ulaşıncaya kadar sürdürmeyi bize nasip eder. Burada bulunduğumuz için sözlerime başlamadan önce hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hilafet diyarından, İstanbul'dan bizi bağrınıza bastığınız için teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Në fillim pra falenderoj Allahun për më lartë që më mundësoj në këtë natë të bekuar të muaj të Ramazanit të jem këtu në mesin tuaj dhe është Zoti dhe lusë një kërësisht Allahun për më lartë që me këtë tribun dhe me këtë iftar që andrëm bashkarisht dhe është Allahun për më lartë që ta pranoj pra e lusë Allahun për më lartë dhe kam një kënaqësi dhe lumturit veçan që jam në mesin e vëllezërve pasi që ju si që edini vite të tëra me radh kemi jetuar në një familje, në një bashkësi. Falenderoj pra edhe ata cilët u bën shkaktar që më ftuan nga vendi i Hilafetit, nga Turqia, që të vi këtu dhe të jem në mesin tuaj. Dhe Zoti që këtë lumturi dhe këto çaste të lumtura që po i përjetojmë këtu, ti përjetojmë edhe në botën e ardhshme në xhenet inshallah. Ne konuşalım böyle mübarek bir Ramazan gecesinde diye istişare ederken kardeşlerle en büyük konuyu konuşalım. En acil konuşulması gereken konuyu konuşalım diye karar ettik. Böyle bir gecede Müslümanlar için en önemli konulardan en büyüğünü, en önemlisini seçelim diye karar ettik. Sizinle burada bu akşam Müslümanların en önemli sorununu konuşmaya geldim. En büyük konuyu konuşmaya geldim. En büyük cihadı konuşmaya geldim. Üzerimizdeki en büyük vazifeyi konuşmaya geldim. Para se të vinë dhe këtu të flasim për temën cilën kemi zgjedhur, thot ne u konsultuam edhe me shokët në çfarë teme të flasim. Dhe në fund edhem në përfundim që duhet të flasim për temën e cila është më e rëndësishme. Të flasim për temën e cila është mëse e nevojshme, për temën e cila kërkon ndihmë, dhe më thonë tema që kërkon që më shpejt të reagojmë dhe të flasim për gjihadin më të madhë, të flasim pra rrëth temës e familjës. Kardeşler, hepimizin bildiği, bizden önce yaşayan nesiller arasında Firavun diye meşhur olan bir zalim mi? Firavun bizim Kur'an'dan tanıdığımız bir zalimdir. Onun karşısına Allah Musa isimli bir peygamber çıkardı. Musa aleyhisselam Firavun'dan o zaman ona iman edenlerini kurtarmak için çok uğraştı. Firavun sokaklara, sahillere, ticarete, her yere hakimdi. Musa aleyhisselama göz açtırmadı. Musa aleyhisselam yıllarca uğraştı. Firavundan kurtulamadı. Çünkü Firavun devlete hakim, ordusu var, ticarete hakim, sokağa hakim, denize hakim, karaya hakim. Hatta Firavun ne dedi? Şu altından ırmaklar akan Nil'le elini yaratan ilah benim dedi. Firavun despot, nefes aldırtmadı, göz açtırmadı. Musa aleyhisselam bunaldı. Ne yapacağını merak etti. Kur'an-ı Kerim Yunus suresinde Allah Teala bize onun o içindeki derdi anlatıyor. Sonunda dedi ki ya Rabbi Firavun bize göz açtırmıyor. Nefes aldırmıyor. Caddeler onun, denizler onun, karalar onun. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Sana kulluk yapamıyoruz. Ne yapalım diye sordu. Allah Teala Firavun'un toprağa hakim olduğu ordusuyla, ticaretiyle, parasıyla yeryüzünde zulmü serbest ilke haline getirdiği zamanda ne yapacağını öğretti. Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki فَجَعَدُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيمُ السَّلَاةِ Musa, o zaman siz de evlerinizi kıblegah yapın. Evlerinizin kıymetini bilin. Gizledini personin e quatur firon, këtë përshkruar në Kur'an i familjart, kjo është një personalitet që e njetë ndoshta historia, por atë neve në, me të në mjëftor neve Kur'an i familjart. Ishte një tiran, i cili bënte gjitha dëmë dhe të këqia në atë kohë. Allah familjart pranë ti dhe ka shi ti, që e një profet, një pengamber, e dini gjithë mirë sa e është Musaj, alayhi salatu wasalam. Por Firauni nuk e linte as të merë frim, nuk e linte në rrugë të jetë i qenë, nuk e linte të funksionoj, nuk e linte të punoj, por sundonte Firauni në çdo segment dhe pore të jetës. Sa që deri në atë gjendje erdhë, edhe ujrat që rrjedhnin në për lumin, sa që edhe për Nilin tha, unë jam zoti i këti lumi. Pra erdhë deri në atë gjendje që ti thot vetë vetës që është zot. Por Allahu familjart në tërgon që Musajt a.s. i tërgoj formulen se si duhet të veproj Musau a.s. Këtë mund të gjeni në surën Yunus. I thot apo i drejtohet ati një kosisht në drejtohet në mëson edhe neve. I tha që familje tuaja, shtëpite juaja, pra këtheni ka kibla një kuptim tjetër të adini vlerën atyre familjeve tuaja. Bundan ne anladık? Müslüman, Allah'a iman eden insan devleti olmayabilir, ticareti olmayabilir, parasız olabilir, yürüyecek sokak bulamayabilir, çalışacak fabrika bulamayabilir, barınacak, sığınacak, yağmurdan korunacak bir barakası olmayabilir. Müslüman bin bir çaresizlik içerisinde olabilir ama yıkılmaz bir kalesi var. Allah'a giden yoldan Müslümanın Allah'a kavuşacağı, Allah'ın rızasını elde edeceği yolda en son kalesi, en muhkem kalesi, yıkılmaz kalesi evidir. Müslüman devletini kaybetse dinini kaybetmez. Ticaretini kaybetse dinini kaybetmez. Yeter ki evi ayakta olsun. Evlerimiz cennete giden en güçlü kalelerimizdir. Camilerden önemlidir. Camiler evler kadar muhkem değildir. Müslüman evi olsun 1000 tane cami yapar. Ama 1000 camiden bir ev yapmak mümkün değil. Bunun için Musa Aleyhisselam en son kırtlağına kadar artık ben bittim ya Rabbi dediği zaman Allah ona son kurşunu gösterdi. Son kurşun nedir? Evdir. Bu kıyamete kadar okuyalım diye Kur'an'a yazıldı. Kur'an hikaye kitabı değil, tarih kitabı değil. Niye Allah bunu Kur'an'a gösteriyor? Bir gün Müslümanlar bunalırlarsa evlerinin kıymetini bilsinler diye. En büyük zalime karşı, en büyük tağuta karşı en güçlü silah evdir. Çünkü bir zalim, bir tuğyan, bir isyan sokaklara hakim olabilir, evlere giremez. Yatak odasına dünyada girecek hiçbir güç yoktur. İnsanlar ışıklarını söndürüp evlerinde Rableriyle baş başa kaldılar mı? Buna kimse hakim olamaz. Bu yüzden Musa Aleyhisselam'dan beri Müslümanların en büyük yatırımı evlerdir. Biz evleri bu akşam konuşacağız inşallah. Muslimanët mund mos të kenë sundim në duart e tyre. Ato ndoshta mund të ta humbin shtetin. Por muslimanët ndoshta nuk mund të edhe, domethënë ka raste që mund të humbin edhe pasurinë gjatë tregtisë ndryshme. Mund të humbin gjithçka, por kanë një kala e cila nuk humbet asnjëherë, por se do të jenë të fortë brendësinë e tyre. Ajo është shtëpia. Ajo është kalaja më e fortë e muslimanit. Për shkak se është edhe më e rëndësishme se xhamia. Për shkak se nëse ke shtëpi, e ndërton një xhami. Po nëse ke edhe 100 xhamia, nuk mund ta ndërtosh shtëpinë. E ka fjalën tek familja. Kurani familjar nuk erdh libër historik që na tregon neve histori, apo libër rrëfimesh që na tregon të neve për rallë. Po na erdhi një libër udhëzimesh, ku ne do të marrim mësim, do të marrim mesazhe, do të nxjerrim nga libri i Nor Kurani familjar. Madje nuk ka edhe lumturi më të madhe kur ndoshta ti ke gjitha pengesat jashtë shtëpisë, në rrugë, në vend të punës, nga sundimtari që të sundon, por asgjë nuk paguhet me të holla lumturinë që e kije brenda familjes sonde. Atë lumturi kur e mbyll dritën, e shuan dritën, qëndron në dhomën tënde veç ti edhe Zoti jot. Pra, kjo arrihet vetëm me një jetë të qetë dhe të lumtur familjare. Biz camide hangi namazı kılarsak kılalım, yarım saat oturuyoruz. Evlerde 24 saat oturuyoruz. Gusül almayı, abdestli olmayı, iffetli, namuslu bir insandan doğmayı evlerde kazanıyoruz. Evinde iffetiyle doğmamış, nikahsız doğmuş bir çocuğu hangi camiye götürseniz o cami onu kutsal yapar ki? Mesele cami meselesi değil, ev meselesidir. Evler çöktüğü zaman koca koca minarelerde ezan okunsa da Allah'a kulluk yapılmaz. Ama camiler tamamen yıkılsa teheccüde kalkan bir Müslümanın Allah'la irtibatını engelleyecek hiçbir güç yoktur yeryüzünde. Sa kone qëndrojmë në xhami? Po në pozicionin namazë shkonim ta falim. Mund të qëndrojmë gjysë ore. Mirë po, pjesën tjetër të ditës, 24 orëshin ku e kalojmë? E kalojmë në brenda shtëpisë. Pra, është më rëndësi që njeriu që lind, rritet, edukohet në këtë familje të shëndosh, a dhe tjetë fëtëdhënës edhe jashtë shtëpisëve. Po që se është i lindur në një familje ku nuk ka të bërë bashkëshorten një qarë. Thjeshtë dëmë, si që përdorë poplët e ne, është një familje lindur kopi. Kush mund t'ja shëf hajrë nga ti? Mund t'ja shëf gjamia? Mund t'ja shëntroj gjamia atë fëmi? Jo. Andaj, ne duham të dhejmi që edhe po që se prishet gjamia, që se familja është e shëndosh, edhe shumë gjamia tjera dërtojnë. Pra tema jo që duhet t'i mëndojmë, më dhëmë, ta nënvizojmë, është qështja e familjës. Ev dhe beton, boya, cam, çerçeve, perde, mobilya, bunları kastetmiyorum. Ev deyince insandan konuşuyorum. İnsan deyince de babayı da konuşmuyorum. Kadın ve çocuk. Ev bu demektir. Kuzer unë shtëpi, nuk e kam fjalën për betonin, dritaret, mobiljet, gjërat e ndryshme që i kemi brenda shtëpis. Kur them shtëpi, e kam fjalën për njerëzit. Po dhe për njerëz, kur them, nuk e kam fjalën të baba, e kam fjalën të nëna dhe fëmijë. Biz evden konuşurken kadını ve çocuğu konuşuyoruz. Bir insan kendisi hoca olsa, davet edip kitaplar yazsa, bu ne kadar hoca olduğu hanımından belli olur, çocuklarından belli olur. Türkçe'de dibine ışık vermeyen mum diye bir deyim var. Mum aydınlatıyor, ışık veriyor, bir saat sonra kendisi de yok. Dibi karanlık, kendisi gitmiş. Bir insanın kimliği, bir toplumun kimliği kadınlarıyla ölçülür. Bir toplum geleceğe İslam olarak ne yatırdığını 10 yaşında, 8 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında çocuklarıyla ispat edebilir. 10 yaşındaki çocuklar babaların davasını, dinini tanıyorsa 20 sene sonra din var demektir. 10 yaşında tüylerinin canlanmaya başladığı zaman da babanın iman davasıyla bağı olmayan çocuklar geleceğin nereye gittiğini gösterir. Çocuklar ana kucağında büyüyor. Baba isterse peygamber çocuğu olsun, alim olsun, çocuk anadan gelecek. Bu yüzden anne ve çocuk ev demektir. Ev Müslümanlık demektir. Evimiz kadar Allah'a koşuyoruz demektir diyor. Natyrisht kur flasim pra për familje, e kemi fjalë nëna dhe tek fëmijë. Për shkak se me të vërtet është edhe një fjalë ndoshta e urtë turke që përdoret, po edhe një unë shqipe mendoj që përdoret, kur qiriu është ai i cili bën dritë tjerëve, po në fakt digjet vetë. Dhe me dhëmë shkrijet, për një kohë shkurti qiri edhe vetë nuk e egziston dhe nuk është. Dua këtë të potencoj që për të treguar ardhmërinë e një populli, e një umeti, nuk duhet të quar babën, por duhet të quar nënën. Po që se fëmijën 10 vjeçar e shef që mundohet të praktikoj apo të përcjell mësimet nga babai në aspektin fetar, imanin e babait, atëre të regojë që në një shoqiri është bëjë investimi më i madh. A është investimi më i madh sepse pas 20 viteve do me dhëmë në shoqirin tuaj do të ketë fej. Po që se fëmijo i ka kputur gjitha lidhjet me prindin e vetë, nuk e njehë Zotin dhe fejen e prindit, kjo do të thotë që pas 20 viteve në atë vend dhe në atë popull nuk do të ketë fej. Fëmija rritet në prehërin e nanës. Mund të jetë baba ndoshta edhe një pejgamber apo biri një pejgamberi, por një gjë ta dim. Sërish fëmia merr edukatën prej nënës. Andaj e them, kur them familje, shtëpi, e potencoj që ajo është nëna dhe fëmija. Aziz dostlar, değerli kardeşler. Söylediğimiz şeylerin kitaplarda yazması gerekmiyor. Şimdi İslamiyetimiz, dinimiz evin yükünü kadına yüklemiş. Bu yüzden kadından cihad istemiyor, cemaate gitmek istemiyor, namazın üçte birini de istemiyor. Ne buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam? Beş vakit namaz kılan, oruç tutan ve kocasına itaat eden kadın cennetin 8 kapısından dilediğinden girer buyuruyor. Nerede cihad? Nerede zekat? Nerede hac? Nerede camiye gitmek? Öbür taraftan bir erkek sabah namazına gitmese onu münafık sayıyor. Kadına git demiyor. Neden? Çünkü sabah namazına giden erkeği camilere dolduracak Müslümanı ana yetiştirecek. Ana. Kadın eş olacak, erkeğin namus bekçisi olacak. Halbuki biz kadınların namusunu bekleme iddiasındayız. Hayır. Kadınlar erkeklerin namusunu beklerler. Namuslu delikanlıları kadınlar yetiştirirler. Bir ümmetin, bir milletin namusu kadınlarıdır. Namusunun mimarı da kadınlardır. Ndoshta këtë të themi edhe nuk ka nevojë që të shkruhet për libra apo të lexohet për libra. Por një gjë është e vërtetë. Barra e tërë familjes është mbi gruën. Allahu familjar nuk kërkoi nga gratë që të shkojnë të bëjnë xhihad. Nuk kërkoi edhe shumë punë tjera që duhet të kryejnë gratë jashtë shtëpisë. Por ja la emanet shtëpijë, edukimin e familjes apo fëmijëve. Qëse do të analizoni vetëm një hadith për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thot një grua po të fal 5 kohë namaz, agjiron Ramazanin, dhe nderon bashkëshortin e vet, i ka të hapura 8 dyert e xhenetit, ka dëshiroj të futet. Kjo është vetëm një mesazh për të treguar se sa i ka dhënë rëndësi feja islame qëndrimit dhe edukimit të familjes, antarëve të familjes. Por kjo kërkon që ne duhet të prodhojmë nëna të ndershme të cilët më pas do të prodhojmë edhe djemë të ndershëm. Ne shpesh ndoshta akuzojmë djemë që nuk janë të ndershëm, por nëna është ajo që edhe një djalosh të ri, i cili do të, një djalosh të ri do të mbron nga moraliteti dhe të mbron që të jetë i ndershëm. Pra, nëna është ajo e cila e mirëban dhe prodhon gjeneratat e reja në një familje. Dostlar, Lut aleyhisselam diye bir peygamber var. İbrahim aleyhisselamın amcasının oğludur. O da peygamber. Yıllarca peygamberlik yaptı. Ama kavminin başına geleni biliyorsunuz. İman edeni olmadı. Helak oldu gitti. O da 23 sene, 30 sene peygamberlik yaptı. 23 kişi bulamadı bu dünyada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hıra Dağı'ndan indikten sonra 23 sene peygamberlik yaptı. En son veda hutbesinde sadece hac için gelip onu dinleyenler 100 bin kişiden fazlaydılar. Ama önemli bir ayrıntı var. Lut Aleyhisselam'ın ilk düşmanı karısıydı. Onun planlarını hep karısı bozdu. Muhammed Aleyhisselam'ın da ilk destekçisi hanımı Hatice'ydi. Sebepler diyarını Allah bilir. Maddi sebepler olarak biz deriz ki eğer Lut Aleyhisselam Hatice gibi bir kadın bulsaydı o da 100 bin kişiyi iman ettirirdi 20 sene sonra. Eğer Muhammed Aleyhisselam Hıra Dağı'ndan indiğinde ben korktum, ben berbat oldum, bana Cebrail geldi dediğinde kalk Muhammed arkandayım, utanma, devam et, ben seni desteklerim diyen bir Hatice'si olmasaydı o yorganın altından 50 sene çıkamayacaktı, o da Araplarla müşriklerle uğraşamayacaktı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öbür hanımları niye Hatice'yi çok anıyorsun canım, çok zikrediyorsun bunu dediği zaman yıllar sonra 20 sene sonra ne dedi? Ayşe, bugünlere o kadın sayesinde geldim, nasıl inkar ederim bunu dedi. Bunun için mücahit yetiştirecek olan, nesil yetiştirecek olan kadınla bu işe başlayacak. Bütün davalar kadınlar kadar güçlüdür. Kadınlarını ıslah edemeyen, kadınlarını mücahide yapamayan, kadınlarını Kur'an sevdalısı yapamayanlar suyun üzerine yazı yazmaya mahkumdur. Kërë në dëgjuar për një profet, një pejgamber me emrin Lut, aleyhisselam, ishte djali i Hadhrës Ibrahimit, aleyhisselam. U mundua, u angazhua, 20, 30, 50 vite, nuk arriti që të ketë idhëtar. Ndoshta nuk arriti të bëjë 23 persona pas vetës. Nga ana tjetër kemi një profet, një pejgamber tjetër, Muhammedin, aleyhisselam, i cili u kthye nga shpella Hira. Dhe në hutën e lamtumirëse që mbajti pas vete kishte atë vit që kishin ardhur me e bë haxhin mbi 100 mijë vet. Tash këtu del një analizë që duhet bërë. Cila është arsye që Luti Aleyhisselam nuk arriti pas vete të ketë asnjë person e Muhamedit Aleyhisselam të ketë mbi 100 mijë vet. Gruaja. Për shkak se Luti Aleyhisselam sherrin një pak gruas, pra nuk mundi ta bëj asnjë pas vete. Kurse Muhammed a.s. pas vete kishte Khadijën në dërshme, për ata rriti të bëj mbi 100 mijë vetë. Andaj edhe themi, si kurse edhe Lut a.s. të kishte bashkëshorte një Khadijë tjetër, edhe ajnë do shta do të bënd të mbi 100 mijë vetë pas vete. Por edhe si kurse Muhammed a.s. mos ta kishte pas vete qatë Khadijë, kur erdi i friksuar nga shpella Hira, u mbulua në shtëpinë vetë, dhe tha e pash Gjibrilin, dridhej, u trishtua, bashortja vetë Khadijë i tha mos u frigo, se unë jam pas teje se e në rrugët e drejtë, sigur mos kishte qenë kjo Khadijë, që ato 100 mijë vetë nuk të të bëheshin. Kush është baza? Kush është shtylla? Shtylla qenë ka gruaja, bashortja. Ande edhe Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, pas shumë viteve, pas i qëndroj jetë, Khadijë radhiallahu anha, e përkujtonte dhe e përmente Khadijën një ditë prej ditëve i thotë Hazreti Aisha pse po e përmend, ajo ka vdekë. Pejgamberi alayhis salam tha, unë jam në këtë pozitë, në këtë gjendje kam ardhur në bazë të Khadijës, bashortes tim. Do të thonë, po çesë dëshirojmë ne si umet, si popull të arrijmë përpara, ne duhet gratë tona, besimtare muslimane, të kemi të lidhura për Kur'anin. Për fejnë Allahu dhu gjelal, atërë shifet armaria e umetit. Kardeşler, Kur'an'da Tahrim suresi diye bir sure var. Bu surenin konusu nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarından bir grubu. Efendimiz Aleyhisselam'ı üzdüler. Efendimiz Aleyhisselam da üzgün olduğu için sıkıntılı bir gün geçirdi. Bir gün, iki gün mübarek yüzü kızarmış oldu. Çok üzüldü. Bu Allah'ın dinini tebliğ etmek için sayılı günleri geçiren peygamberin vazifesini etkilediği için Allah Teala kadınları yüzünden, kadınların ona kurduğu komplo türü şeylerden dolayı moralinin kırılmasını uygun görmedi. Niye kadınlarından dolayı moralinin kırıldığını sorarak ona Allah Teala ikaz etti. Çünkü sen Muhammed Aleyhisselam bile olsan seni üzen bir hanımın bulundukça görevini yapamazsın. Velev arkanda Cebrail Aleyhisselam olsun. Çünkü dünya hayatı da, din hayatı da evde destek veren bir kadınla mümkündür. Ayşe bile, Ömer'in kızı Hafsa bile Muhammed Aleyhisselam'ı üzdü. Arkasında Cebrail ve göklere kadar milyarlarca melek destekleyen Muhammed Aleyhisselam bile neşesi kaçtı, vazifesini yapamaz oldu. Bu da neyi gösteriyor? Kadınsız hiçbir şey olmaz, her şey kadın kadar olur. Arjesurën Koran me emrin Tahrim. Do shta do t'ishtë interesant të shihni se për çka bëhet fjalë, cila është tema, për çka shtjellon kjo sure. Kjo shtjellon mërzim, brengosin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas të themi një komplot të përgatitur nga ana e grave të tij. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit, u brengos. Sa që erdi deri në agjendit që nuk mund të çonte në vend vazifën dhe tyre në vetë, thirrje në islam. Kush ishte shkaktar që e pengoj? Kush ishte shkaktar që e humbi disponimin Muhammedit a.s. Ishte gruaja. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se pas vete të ketë edhe Gjibrilin a.s. Qëse nuk ka përkraje nga brenda, nga familja, nga bashkëshortja e vetë, ai nuk mund ta kryen detyrën e vet ta çojë në vend urdhën e Allahut dhe Xhelal. Madje pa përkrahje të familjes, pa përkrahje të bashkëshortes, nuk mund të kryen as punët e kësaj dynjaje, po nuk mund të kryen të çojë në vend as detyrat e botës ardhshme, ahiret. Madje ka pasur ndoshta raste ku edhe Hafsa Bira dhe Omerit apo Aisha radhiyallahu anha e Abu Bekrit, kur njëjtë nga bisedimet apo biseda të raste tila që ka pasur me to të merakoset, që humbin disponimin, sigur se edhe me mira, me laqe të zbresin nga qili për ta disponuar, po që se nuk do të ketë përkrahje prej brenda në familje, detyra nuk mund të kryhet, nuk mund të qohet në vend, urdhre dhe porosia Allahu Te Gjela. Kardeşler, Kur'an'dan biz bunu anladık, tarihten anladık, kadınsız olmuyor. Kadın kadar oluyor. Sadece kadınsız olmuyor değil, kadın kadar oluyor. Seni eğer saliha bir kadın doğurursa şanslı doğmuş oluyorsun. Seni abdestle emziren bir kadın doğurduysa Kudüs'te doğmuş gibi oluyorsun sen. Kadın şans, ana şans. Bunu biz Kur'an'dan böyle biliyoruz da şeytan bu işin böyle olduğunu bilmiyor mu? Şeytan bilmiyor mu? Havva'yı kandırmadan Adem'i kandırmak mümkün değil. Bunu şeytan da biliyor. Şeytanın maşası olan kafirler de biliyor. Bunun için 200 senedir İslam topraklarında açlık, sefalet, teknoloji yok, kıtlık hiçbiri önemli değil. Tek derdi kafirlerin. Kadınların başörtüsü nerede? Elbisesi nerede? Kadın nerede? Kadın nerede? Kadın nerede? Bunun için kadını put haline getirdiler. Araba lastiğinin reklam malzemesi haline getirdiler. Bundan 1000 sene önce Romalılar kadını şeytan zannediyorlardı. Kötülüğün merkezi zannediyorlardı. Şimdi güya Romalıların uzantısı olan Avrupalılar kadını kurtardılar, bu sefer put haline getirdiler. İkisi de yanlıştı ve put haline getirmekte de ciddi değiller. Çünkü kadını spiker olarak kullanmak istiyorlar, sekreter olarak kullanmak istiyorlar. İşçi maaşları düşsün, ucuz işçi olsun, tekstil işçisi olsun diye kadını kullanmak istiyorlar. Kısacası Allah, peygamberi, tarih, Müslümanlar, kadını Kabe gibi, Kudüs gibi kutsal, mübarek görüyorlar. Hacerül Esved gibi görüyorlar. Bunun için hanımını öpen Müslümana, hanımıyla şakalaşarak yemek yiyen Müslümana sadaka vermiş sevabı veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu müminler böyle bildiği gibi kafirler de böyle biliyor. Bunun için bütün saldırılar evlerimizin fitne yuvası olması içindir. Evi fitne yuvasına dönmüş Müslüman, kolej kursa ne olacak, cami kursa ne olacak, sen hacı olsan ne olacak, sen haçtayken çocukların, ev halkın ne ettiğini Allah'tan başka bilen yok çünkü. Fitneye kurtulam, atı se çıkafat Kur'an ya da çıkafat historia për gruan. Është vërtet që pa gra nuk mund të bëhet asgjë. Mirë po, do t'ishte shumë i nderuar, po që se do t'ishe i lindur nga një grua e ndershme. Do t'ishe shumë i nderuar, po që se do t'jep të qumësht një grua më abdes. Atër do t'ishte e barabartë si kur t'ishe lindur në kutës. Ndoshta pak më herët, romakët e konsideron një gruan si djallë. Atë edhe sot njëjtën e bëjnë, vetëm në një formë pak më ndryshe. Mundohen ndoshta ta shëndërojnë në idhull, në but. Sa që atë shtepër e kanë bënë mjet, edhe kur reklamojnë gomat e makinave, e vendojnë gruën për ta reklamuar. Gruaja çfarë detyre ka te krishterë? Ose të jetë punëtore thjesht, ose sekretaresh, ose spikere. Nuk ka asnjë farë vlere tjetër. Kurse feja islame i jep vlerë. Feja islami e vlerë pasi që atë konsideron si kur qabja, konsideron si kur kutësi, e konsideron si kur guri i zi, sa që thot, po të se një bashkëshort bën në shaka, luan pra, silet mirë, ushqehet me bashkëshortin e vetë, konsiderohet si kur me dhanë në sadaka. Pra, gjithë tentativat janë që të depërtohet mbrenda familjes e islam, nuk janë munduar të huajt, që të marrin teknologjinë, të marrin diçka tjetër nga anë e muslimanëve. Ka qenë shumë e rëndësishme që ta prish gruan e muslimanit, në atë kuptimin që a hukë në dërshmërin që a ka dhonë, vlerët që a ka dhonë feja islame, se një gjë është e vërtet. Shetani Alelani e ka këtë detyrë, këtë punë. Sikur se, mos ta kishte mashtruar Havan, nuk ta kishte mashtruar as Ademin. E gjeti rrugën e vërtese si do të arrinte, po që se ti edhe haqji i bëhesh, ndoshta arrinë në pjedestale më të larta me dituri, po që se nuk ke një grua të ndeshme mbrenda në familje, ti nuk din se qka është duke u bërë me jetën tënde. Aziz dostlar, bir Yahudi Kudüs'ten bir taş yuvarlasa, kazmayla vurup Mescid-i Aksa'nın taşlarından birini düşürse, hepimiz matem tutarız bu gece. Müslümanlardan bir tanesinin kızı nikahsız bir şekilde yabancı bir erkekle tokalaştığında niye matem tutmuyoruz? Kızlarımızın namusu Mescid-i Aksa'nın tuğlalarından daha değersiz mi bizim? Eğer bu bir kadın Mescid-i Aksa'da Meryem gibi bir kızı adak olarak koymasaydı, Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı onun çocuğu olarak, babasız bir çocuk olarak yaratır mıydı? Niye Kur'an sayfalar dolusu Meryem'den ve onun oğlu İsa'dan bahsediyor? Çünkü Mescid-i Aksa'nın mübarekliği kadar, kutsallığı kadar büyük bir iş yapmıştır o kadın Hanne ondan dolayı. Hanne ne yaptı? Bütün insanların, İsrailoğullarının fesada uğradığı bir zamanda, namussuzluğun ayyuka çıktığı bir zamanda doğurduğumu sana adadım Allah'ım dedi. Allah da o adağı kabul etti. Erkek eli değmemiş, erkek gözü değmemiş bir kadın olarak, tertemiz, yeryüzünün en temiz kadınlarından biri olarak ayağa kalkınca Allah, Adem Aleyhisselam'dan sonra yaratılış tarzının ikinci büyük mucizesi olarak İsa Aleyhisselam'ı babasız bir şekilde ondan yaratıp ebediyen anılacak büyük kadınlar arasına onu koydu. Dolayısıyla biz Mescid-i Aksa'nın tuğlaları yıkıldığı zaman, Yahudi orayı kana buladığı zaman tuttuğumuz matemi akrabamız olsun veya olmasın, şarkta, garpta, doğuda, kuzeyde, güneyde herhangi bir yerdeki bir Müslümanın kızının iffetine leke geldiği zaman, bir kız yabancı bir erkek tarafından gözle bile izlendiği zaman içimiz cız etmiyorsa biz mukaddesatımız listesi hakkında iyi bilgiye sahip değiliz demektir. Hayır, biz Mescid-i Aksa'ya da muhtacız, Mescid-i Aksa'ya adayacağımız Meryemlere de muhtacız. Sen oraya adayacak Meryem'in olmadıktan sonra Mescid-i Aksa'nın duvarları ne işe yarayacak? İsrailoğulları Mescid-i Aksa'nın duvarlarının dibinde yaşıyorlardı. Lanetli millet öyle yaşayıp gidiyordu. Bir kadın, Hanne isimli bir kadın kızını oraya adadı. Göz değmemiş bir kızı adayınca Allah en büyük mucizelerden birini ortaya çıkardı. Potesene doshifnim çenye çiput emere një guri apo me dis tjetër dhe hud edhe e rëzon një tull nga kutsi. Ne do të më zitë shumë atit, në moment që ta marim të tlajnë. Ndo shte edhe do të mbanim zi. A mbanim zi në kur shopim vajza tona se si përshëdetem me djemë të huaj. Mërzitemi për kutësi, nuk mërzitemi për atë cilë është më e vleshme se kutësi. Po që se pa do të themi në historinë e kutësit, atë do të shopim se Allahu Zhuxhelal e bëri që një vajzë shumë e ndershme, një grua shumë e ndershme, sikur Meryemi të lindë një djalë shumë të ndershëm, i cili do të mirëmbante, do të ndërtonte qatë kutës. Po kush e bëri këtë? E bëri një nën, një vajzë e ndershme. Allahu Zhuxhelal bëri që i vetë mucize e vetë në tjetë pas Ademit a.s. Isau të lindë, pa pa pa. E bëri këtë nga një nën e ndershme, e cila diti që ta flijoj fëmijun e vetë, edhe pse ishte vajzë, ta flijoj për kucin, ta flijoj për hirë të Allahu Zhuxhelal. A është e vërtet që ne ndoshta duhet të mërzitemi për atë që ndodhë në kucë? Për në kucë ka shumë njerët që jetojnë për rreth ati, për janë të malkuar, atë janë që futët. Nuk mjafton vetëm të jetosh ati, të qëndrosh ati, por neve do duhet që të prodhojmë, të kemi asistoj nënat ndershme, të cilat do din të filiojnë vajzat e tyre për kutsin. Ata pate do të lindin Isa a.s. Do të lindin njerët të cilat do din të predikojnë fjallën Allahu Zhuxhelal. Eğer İsa bekliyorsak, bir gün İsa'mız olsun istiyorsak, o zaman bizim de Mescid-i Aksa'ya adanmış Meryemlerimiz olması lazım. Allah'tan büyük mucize bekleyenler, dinlerinin kurtulmasını isteyenler, kesinlikle kızlarını ve oğullarını Allah'a adamaya hazır hale getirecekler. Po çize thot ne, presim që të vjen İsa'ya aleyhissalatu vesselam. Atër ne duhet të prodhëjmë Meryemin. Të ketë me të mesin tonë Meryemin. Në atë por vetëm do të lindin Isa të ndryshëm, të le do të din të qenë në vend të porosit të Allahu Zhuxhelal. Pra, jo thjesht vetëm pritje për Isaun, por angazhim dhe punë për Meryemin. Kardeşler, işin özeti şudur. Biz kadınlarımızın kıymetini bileceğiz. Her Müslüman benim çocuğum İsa olacak, bu milleti kurtaracak diye iman etmeli ve çocuğunu doğmadan önce Allah'a adamaya hazır olmalıdır. Şkurt, qëllimi i kësaj që po tham është që ne duhet të adim vlerën grave. Dhe çdo herë në kokën tonë ta kemi një punë, ende para se të lindë fëmiju, ti jesh i gatshëm që atë fëmijë ta flijosh për ngritjen e umetit në pjedestalet lartë. Ve şunu bilmemiz lazım ki, çocuklarımızın camiye gidip Kur'an öğrenmeleri, namazı, abdesti öğrenmeleri İslam eğitimi değildir. Tekrar ediyorum. Çocuklarımızın yaz aylarında, tatil günlerinde veya normal günlerde camiye gitmeleri, Kur'an öğrenmeleri, namaz öğrenmeleri İslami eğitim değildir. Thot, gratë, shkuar e grave në xhami për të mësuar Kur'anin, për të mësuar falën namazit më abdes. Vizita tyre pa parasysh në çfarë dite për fjalë. Thot, po e nënvizoj edhe dy herë përsëriti. Kjo nuk është edukim islam. İslamı bugüne kadar bize taşıyan en büyük nesil ashab-ı kiramdır. Bu nesil ashab-ı kiram hafız mıydılar? Uhud'da, Hendek'te, Bedir'de, Mekke'nin fethinde kaç tane hafız sahabi vardı? Hafız olmak İslam değildir. Kur'an'ı koruyacak mücahit olmak, yürekte iman aşkı taşımak asıl mücahitliktir. Çocuklarımıza Kur'an öğretirken beyinlerini bilgisayar ve futbol işgal ettiği sürece biz hafızlığa küçücük bir yer ayırarak aldanmış oluruz sadece. Biz Kur'an-ı Kerim ezberledi, namaz surelerini ezberledi derken çocuk başkalarının dinine, başkalarının kültürüne kaymış haberimiz yoktur. Keşke çocuklarımız sadece Fatiha suresini bilsinler de haram deyince elektrik çarpmış gibi korkmuş olsalardı. Haramdan korkmayan, faize kılıf bulan, zinaya yol açabilen, yalan konuşabilen, sözünde durabilen veya durmasa da etkilenmeyen, Kur'an'dan ticaret yapan, Kur'an'ı sömüren, hafız olsa ne olur, olmasa ne olur? Kur'an ezberlenmek değil, yaşanmak istiyor. Evet ezberlensin ama amel edilmek için ezberlensin. Poçe se kthejemi te generate art, nga generate cile marrin shumë simin, në kohën e Muhammedit alayhi salatu wasalam. Më thuani, sa për atyre që morën pjesë në luftën e Bedrit, në Uhud, në Hendek, në Sirimin e Mekës, sa për atyre ishin hafızlar? Sa për atyre ishin mësuar Kur'anin përmendsh? Nuk është fej vetëm që të mësosh Kur'anin përmendsh. Çka po të se një fëmije jam son që themi ne doft e namazit, lutjet, duat, për ndoshta edhe jam son diçka nga hikzi përmendsh, nga në tjetër a ish komplet indikuar nga një bot tjetër, nga bota e futbolit, apo nga bota internetit, apo nga një bot e teknologjisë. Çfarë mund të bëjë fëmi? Çka në kjo se e din Kur'anin përmendsh? Mjafton le ta din vetëm surën Fatiha, le ta din vetëm Elhamdulillahin, po kur të takohet me haramin, ta largoj dorën si kur ta zhen struja, korenti. Mjafton, mirë po ta ket imanin të kompletuar në zemrën e vetë. Çka po që së është hafizi Kur'anit? Bën trekti, punon me kamat, bën amoralitet, zina, gënjen, rrejnë dhe mashtron gjashit blerjes. Çka në që se e din Kur'anin përmendsh? Nuk mjafton. Ne nuk themi që mos ta mësoj Kur'anin. Kur'anin e ta mësoj përmendsh, po spaku, mos të jemi prej tyre që vetëm do t'i lëm pak dhenë në trurin tonë mësimit përmendsh të Kur'anit, sepse Kur'ani nuk është vetëm për të mësuar përmendsh, Kur'ani është për të jetuar. Kardeşler, çok söze gerek yok. İşi özetleyelim. Ne yapacağımızı konuşalım. Bir, iman edeceğiz ki Firavun ne kadar güçlü olursa olsun, eğer sen Musa'nın yolundaysan, Allah'ın sana gösterdiği çare evinin kıymetini bilmektir. Bu işi evden düzelteceksin. Bir, iki, her kadın, her hanım, Müslüman hanım iman edecek ki Allah'ın izniyle bütün dünya giderse gitsin, ben asiye olurum, iman çekirdeği bende yaşar. Benim doğurduğum Meryem olur, ondan da İsa gelir ve insanlık kurtulur diye iman edecek. Hiçbir Müslüman kadın, nikahla bir yuva kurmuş Müslüman kadın, ben kim, filanca kim demeyecek. Firavun'a tam 50 sene, Firavun gibi zalim bir adama 50 sene kadınlık yapıp, onunla bir yatağa giren asiye bile İmanını içine gömdü, içki masalarına oturdu, kötülükler yaptı, zulümler yaptı, öldürdü, her şeyi yaptı. Ama içindeki imanı 50 sene Firavun'un yatağında sakladı. Sonunda da Allah Kur'an-ı Kerim'de iki peygamberi övüyor, bu peygamber size örnektir diyor. Sonra da on binlerce peygamber bir kenara, on binlerce sahabi bir kenara, İki tane kadın Müslümanlara örnektir diyor Allah Tahrim suresinde. Birisi hayatında bir defa Allah'a secde etmemiş olan Asiye'dir, Firavun'un karısıdır. Bizim zamanımız kötü, çok kötü de Firavun'un sarayındaki kötülüklerden daha mı kötü? Her Müslüman kadın Allah'ın izniyle bu zamanın Asiye'si olurum, bu zamanın annesi olurum. Ben de Meryem'imi doğururum. Doğurduğum Meryem'i Allah'a adarım. Benim çocuğumdan da Mehdi gelir, İsa gelir diye iman edecek, gece dua edecek, sabahleyin dua edecek, yemekte iftarda dua edecek. Allah bu samimi gözyaşlarını görecek ve Avrupa'nın ortasında da olsa güneş batıdan doğar gibi belki de Avrupa'nın ortasında ümmeti Muhammed'in yüzünü güldürecek bir mücahit, bir Mehdi buradaki bir kadının rahminden inşallah dünyaya gelecek. Tani shkurt për të rëmbullaksuar. Pastaj pyetja çfarë duhet të bëj? Pika e parë është të kemi iman, besim në vetveten tonë. Edhe po të se karshineve do të jetë faraoni. Po të se ne do të respektojmë, praktikojmë rrugën e Musaut alayhis salam. Atëherë as faraoni asgjë nuk mund të na bëjë. Por Musa a.s. veproj ashtu si që përmejtë Allah Zilal në Kuran duke filluar të regulloj familje e vetë. Filloj për e brenda, nga familje. Kja është punë e parë. Dhe punë e dytë është gruaj. Ajo duhet të ketë asisoj besimin në vetë vetën e vetë dhe të ketë një bindje që familje që ta lindë unë do tjetë Merjemja dhe nga Merjemja ime do të lindë një Isa i cili do të angrim umetin shumë lartë. Jo të për unë jetoj në një kohë që kjo është absurd dhe unë nuk mund të bëj, shishfar refana janë këto, të kthejmë i pak në kohën e faraonit. Faraoni ishte, do shtë të tironi më i madhë, bashortja të faraonit e kishte emrin Asije. 50 vite të plota, Asija jetoj bashkë me faraonin, që ndroj në tavolinat ku pijesht e alkoholi, që ndroj bashkë me të duke i bë gjitha të këshia që mund të bëhen. Bashkë me të e ndau shtratin për 50 vite të plota, por e mbajti imanin në vetë vetën e vetë. Mos balje të imë në një komë të keqës e faraonit. Që sa Asia diti të mbron imanin e vetë, se ne mos mund të mbrojnë, se gratë e sotin mos mund të mbrojnë imanin e vetë. Andaj, edhe, thot, ne duhet pra të angazhohemi, pika e partë të mbrojnë imanin e vetën tonë, të dim që të thejmë i vetë vetës tonë, unë do të lindë një vajzë, që ta ketë emrin Merjem, nga cila do të lindë Isau, qoftë këtu, apo qoftë në Perëndim. Ashtu sikur që në fund do të lindë diellin nga Perëndimi, dhe është Allahu familjar që të lindë nga baku i një nëne të këtyre trojeve, do të lindë një Merjeme, nga cila do të lindë Isau dhe të shpëtoj një zirë. Kardeşler, yıllar önce Rusya'da Çernobil isimli bir nükleer santralde patlama oldu. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok ülkesinde tarım arazileri bundan zarar gördü. Yıllardan beri salatalık yetişmiyor belli yerlerde. Nehirler kurudu, çevre kurudu. Ama 10 sene sonra hava temizlenir diye umuyorlar. Şimdi küfür, nifak, fucur, zina ve haramlar bir nükleer santral patlamasından daha fazla yayıldı. Bu zaman çocuklarımızı hafız yapmaktan önce küfrün ve fisku fucurun, zinanın zararlarından koruma zamanıdır. Nasıl hava çok kirli olunca, soğuk olunca camlarımızı kapatıyor, delikte bırakmıyoruz. Aman evimize zinakar biri girmesin diye uğraşacağız. Küme küme olmayı becereceğiz. Açık kadın eğer kendisine tehlikeli geliyorsa bir annenin babanın çocuklarına açık kadın göstermemeye çalışacak. Gerekiyorsa bunun için köylere hicret edecek. Sen hem çocuğuna 100 kadından 90'ını açık göstereceksin. Sonra da 17 yaşına gelince başını ört diyeceksin. Bir tane başı örtülü bir kız görmeyen, bir arkadaş görmeyen nasıl başını örtsün? Nasıl cesaret etsin? Burası Medine mi? Burası Mekke mi? İbrahim Aleyhisselam zamanında mı yaşıyorsun? Mucizeler mi görülüyor? Kendimizi koruma altına almak zorundayız. Bir nükleer facia var gibi kendimizi korumak zorundayız. Çünkü Allah'a götürebileceğimiz en mukaddes hediyemiz evlerimizdir. Evlerimiz sayesinde Müslüman olarak kalacağız inşallah. Tani sot është koha e shpëtimit, po se do të kthehemi pak në histori më të hershme, ndoshta ju kujtohet edhe juve për një shpërthim atomik që ndodhi në Rusi, dhe kishte një rrezik i madh që edhe ushqimet që i hanin nga arët që i përpunonin frigoheshin që të ushqehen me to për shkak se mund të hemohesh. Dhe kishin shpresë që do të kalojnë 10 vite dhe do të pastrohen, do të mund të ushqehen shumë rahat. Por sot është një rrezik shumë më i madh se kjo bomba atomike. Një rrezik që e ka kapluar Rusinë, por e ka kapluar ndoshta edhe të rruzullit toksor. Ajo është amoraliteti, është zinaj, është e keqja e cila ka depërtuar në të jeta e çdo kujt prej neve. Por ashtu sikur ne kur kemi ftohtë ndoshta dimrit, i mbyllim dritaret dhe nuk lëmë asnjë vrim që mos futet prej jashtë ftohtë brenda, në atë formë thotë do duhet të mbroheni që mos të futet amoraliteti, pa marrë parasysh se në çfarë mënyrë dhe çfarë lloji është ai, të mos futet brenda në shtëpinë tonë. Kë do ta fillojmë duke edukuar fëmijën. Nëse frikohet se fëmia yt do të bie prej e mashtrimeve të kohës sodit, do të bie në amoralitet. Atëherë thot nëse ka nevojë, ti do të migrosh edhe në fshat do të shkosh. Thjesht për shkak se ti duhet ta edukosh atë fëmijë i cili duhet nëse ta ndërtoj umet. Nëse frikohesh që fëmia yt, po të se shef gjitha vajzat në rrugë, gjitha vajzat janë shtëpisë, cilat janë të pambuluara, dhe ai fëmijë do të rritet nesër, dhe se ka pa parasysh vetë asnjë vajzë mbuluar, si do ta mbuloj bashortën e vet? Do ta largosh ndoshta në një vend që nuk ka nevojë të sheh të zbuluarat që ta mbuloj, të filloj pra prej vetvetja e vet, të filloj dhe ta mbuloj bashortën e vet. Thot për shkak se ne nuk jetojmë në Mekë, nuk jetojmë në Medinë, nuk jetojmë në kohën e Ibrahimit alayhiselam. Atë pejgamber me tjerë që mund të na bindë edhe mrekulli dhe ne me njerë të shëndërohemi, transformohemi në njerës tjerë. Ne jetëm një kohë tjetër, që duhet vetë i marim masat, vetë duhet të angazhohemi dhe vetë duhet të punojmë. Dhe dhuratën më të madhe t'ja japim Allahut familjar, a dhurata më e madhe është familja e shëndosh. Ben İstanbul'dan geldim, hala kendimi İstanbul'da hissediyorum. Böyle güzel dinleyen kulaklar, dikkatle bakan gözler görmek çok hoşuma gitti. Bütün yüreğimden sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sizleri İstanbul'a bekliyorum ama beşer kişilik gruplar olun. Bu kadar kalabalığı ben misafir edemem. Selamünaleyküm. Tutunu vinga Stambolli, tutenden diye vedin sigur jam në Stambol. Kam një knacit veçant në besoni kur shohë me kalbë mejnje që më përcjeli po më ndishni me këta sy të ngulitur për të gjuar disa fjallë të Zotit. Unë edha nga Stambol dhe jam shumë i knaqur dhe ju presë edhe juve që të vini atje, por i kisha lutur të vini me grupe ka 5 vejtë se gjithë me shtu nuk mund që pranë në bretë në shtëpje. Allah isha Allah është i knaqur azim e gjithë juve, o selamu alaikum, o rahmetullah.